Sim, acho que a bambara na rua esbeta lá. Ai, bambara na rua esbeta lá. او روشه ویزه سفری کرد باران دستی پی کرد. همویان به هوی سفرکه و زور به طاقت بون. آخو که ام بارانه اوسته. به طاقتی توم دراده بدر بو. سین، دیسان کتاب خوانی تو؟ اکیب کم بیز گلما راست کهی بیز گلما چیب کهین؟ هوره کتر بوا؟ اوه کی بارانه که بوسته تو؟ راست کهی اخو که او برام خوش کرد و اخو هم ایسه چی کرد؟ ایسه نقمی بیر کرنوی که زور قول بوا اوه سسرم با اوه چی دا؟ کتی بیر مکرد تو دلم بله بله کرد اوه حاک تن گناهی تا زور سیری زور هزلی یار متیل بار کایا کورا مواندی مکا کالیم نیا آئی دنگوان نایم نگم بیار متیل بار دیسی محافیز سپاس سر سپاس توم چندی منی کی جوانا Какой ты сухож докатова? Хри хож докатова? تو ما با کیه چید؟ نه برم بلز ما برد خوشی کرده و ارام اوتانه الله خوشی کرده و توم چی تی بده یا؟ با کیه چو؟ چو ده دره و؟ نه زنم ام جارش تو تو یاری بکت ماری، لانی ام جارش دیسان نانو گوشتی برده بید توم ورا السر وفرمو لکاته کی باشه هاتوانیا؟ لدوینه اون آدم نخوار تو اگم لبرانه که بو که هر بردوان بو بیرم کرده و کلوی بروم بو خواردن بلان برانه که نیش چی بکه همه رو آخری داماو مالکت زور خرابه. سخفکم دلوپای زوره کرد. قطولم داره و سیدی که سیدی که قطو اگر برم بریا و چکید اچم و نودیه ببوره نتوانم بتما و مالکم بستو مالن پور رقیه منه باشه خویشم نکردوه بوهایا خویشم نکردوه خود نزنی کی او جیتی او رقیلیتا او تنها رقیلی شوی جیانتا او بروی وای جیان ابیل ناو خیزانه بی اما قصه یکا تنها منجره لگل باوک ما جیان بلان دایمتی اسروانم یستا بجی یشتو مو بو خوی خوشتوه منی جوازدگم نباشتا زور دلم خوشتا زور خوشتر للای باوکا وانی تو هم توش و نالی بلا امانه آسانن اتوان ره ارنگ ده سر بگیره باوکم زور تمال بو حزی لکار کردن نبو و حزی نا اگر لیک شوی ناب مینه توا نبرو لشوی نیکو با شوی نیک در اگر را اما کاری بو بلا من وانیم حزکم در اب مین ما نمالا کمو بلا تو هم اما رازی گیتی نبرو کاتی جیشم زور خوش حال بو کزاقینی هم از درموا هر بارزی خوام اخوام اخوام هات الی باوکت پیه که زور خراب بوا یکی رشار بینی ویتی پرچیاری لمنه که درسم بیتو لبر بمدوشتو ایشم پیم کهو خوش بخوا اما شتیکی سیه بنامو تا استنم بیستو بابا بیستو والن هاتو تو بو نوشار خواه جا نگره تو من خوشم ناوی چونکه او رخی لمن بو عربیشه ایشی پیه کردم بو خوشی لمال آخو تبو ایشی نا کرد روبرکه تا خلصاوا دیمه نکی زور جانوار سیری که اوکی زور برز بوتاوا توم حسن کمشین سیری کهیم زور خوشا ده باشا داری موجیدی روبرکه شوی نکی زیادری الکنوستا لوانه اشتومه که زور باشی لگه خواهی ناوی جاره چند کنالی رواره که و نیا یک اوانه آلتو نیتیا بو پس کم جارشتی باشی ناوی براست هست وایا قابله هلی وکو پون باز کردی جاری کنیا بله میکی لیا بو بله مکل پر بولا پارا دنا جلتا ہے کابو ایتیز نازن ایتیز یا بو ای نا نا کسی جانا بو لوانه امال لکات کاروی دابه ایکی لزکان ویستی بیتی جانتا کب فرانه وفزانم اما سور ریتی اچه حق وانیا پیم بله با بوچون اگی جوانا خودگی ایمش بله میکی وامن ادوزی و علی چی حق هر جانتا ایک من دوزی و یک سر ایبین بخو من چون اولا تا کبره کی اغلی خوالی نیا ها تری خوالو ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الان جاری که تری نیا خانو خانو؟ خانوی که رو پاو پیو نابو یه نام یه کناری اوکا پر بولا شد هیچم که ها ندوزیو بس برزاری ایچی تر تان دوزیو ها؟ او دیان قاتی یکم سنوکی که تیابو پر بولا پارا پارا کانی شوی آلتون بوا ای قاتی دوام؟ قاتی دوام تولی چی تیابو ها؟ دبیلی دی دبیلی دنابی بوست جاری آلتون بو؟ مروان پیجوانا نه آلتون نبو مید بو لاشه پیاوه که مردو کس نه برم چه بلایا من ایش نمیرم تو ندرسی من ایش اترسم بلا بقا خوب نیش نچو بولای دوگلی کسی ببینین لجام چو زالم اونجا چی بو؟ من زور را درسم هستا کم یکی بینیم نه سارم دکواتا با هم روی؟ موسیقی لواری جیر او داره لپر بله آلتون دامن زاره اولم باش کن تو زشت بگذ موا اگه اولا زرگاره بی پیزه بی دوائی پورو او گوشه نه گوشه باشه کسی لینی اخم نمی ارخوا منی برا چون بوشونه گیتره گرم او دام لو سر باشه باشه باش بیه خوشی ادمی استا ارتو زور چاکا تر لدوری رو باره کواشتی که زور باشه بله زور سپاستانه کن هاوکاریتان جگه رزه ممنون ای باشه گورم نیم لگلتا نه ایم خو من شوی نکه زنین مثلا کش زور وانیا توانی که گوره نیا خو من برپرسیاری لی گوی مینه ایو برنو بمالو بله باش استارینا هیچ احسواری توانی پیو دیار بو نه خیر گورم هر نشمه را سیری کم اکسر رام کرد ده زور چاکه ایو برنو بمالو ایم خو من بدوایا چین دی باوکا کم جری عربانه کم بو آمده کباب روین خوش من روین زور باشه بله باش باش کچک بی نسین اولا کم من بیتو ها کورا چی دوه ادوشتی کتر بله گورم کم لی اگری بدنگی برس سبکا دی بزن مالی چی وفتانم مردوکه یکی که ایناسم چی؟ دلنیای؟ گورم، هی یکی که ایناسم چون؟ یکی که لباوکی ها کچه ها کش خوی اما ازانیت؟ نخیر، او نازانه تو زور باش ایناسی؟ بله، چنجر بینیو ما ای استا حق لکویه؟ او تا لدر و چاره مکد زور باشه کواتا چم ترمکه هنم بویره ای خمه برچای چند کسی باش کو بیناس نوا بلام گورم تکاکم با حق ماله چکا زور دلنیانیم بویه پیم نوه تیگشتی گورم استا پی ماله باشه ایو لیره بین کورم چاورم کن هر استا اگر رینو اچین ترمکه هنینو ایوش لیره بمین نوا ها ها وره بو ایرا بخیره وره وره باش بستو مالن باو چی هاکا زورم پینا خوشا او منالا زور بناها او جنازه کمان هنوا ورن سیر کم زانم اینا سنوا بله باش باشم وکو توم باسی کرواف زم لاشه او پیاوه باو چی تویه بلام لاشکی زول جر او ماو تو روا نکم هروا با احسانی بناسلی تو خواب که باو چی دو نبی هیچ کسیک لدانشتوانی اوائی که نه انتوانی مردوکه بناس نوا هر وها ها کوتومیش دنیا نبون لناسی نوی مردوکه بود وچار حک بریاری ده باوکی به مردو لقلم با معمال ناشرینکانی بیرچو لخوای گوره پارای و لی خوش بیو به بهشت شادی که بلام اما لشوازی جانی نگوری باور ناکم هاک بو مردنی باوکی نگریا بید شتیکی زور سیره بلاموا نه اصایا خواه بسی شکن باوکی پیوکی زور باش بوا باوک هر باوکه اگر هرچون مامالی لگل بکات راسته که بوی هاکیش دعای باوکره خواه گن لباوکم خوش بی کم لبو دایمن به هر حال هد بطنها امینه توا بله بطنها اجی بلام هرگیز هارکانی پشتی لیبر ندن بدلنیه یوا تو یکم کس یعنید مزر دل خوشم اوه دیون دیم بگره بارک الله لان رما تن آبیم ولی هیچ بو. جمله لای گرده که خوب شهر دو نید وزیبا لبیم هر بدوه تا اگره چی؟ هر بدوای تو ها اگره نه زنم الله ایشی پیتا منی با چیه؟ چیم لیگه؟ لگل خواه اتباب و شارو لبه به تمه یرمتی بی لیش کردنا تیگش چی استالم؟ چون؟ ایشی کی زور آسانه؟ هیچی وانیه؟ لو نه چی آسان بی من حزنان کم لگل یا بروب لکوتایی باوتی هاگ نیتوانی کورکی بدوزه توا باید وی مانوی با دو هفته دیکی بجهش هاگ بیستی که باوکی دیکی جهش توا باید بریاریات بگره توا با نو دی بمشه ویا خوال دستی باوکی در باز کرد چون که وکو با من باز کردن باوکی هیچ گرنگی پینه او زور جاریش ازارو اشکنجی داوام دارو داو بسراتکانی زنجیری دهاتو بخواتان اسپرین خواتان لگل